أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الأحقاف ده ولايات سخشرو پرشپژم آیات باندې ختم شو. اول دواره چې دی د دې صورت معرفت دی چې د دې صورت پیژندګلوي وسي د یو څو لارو څخه. اول د دې صورت نوم سورت الاحقاف دی. د دغه نوم چې دی دا اخیستل کړه سوی دی دغه نوم د احقاف توری چې دی هلته آیات کریمه راځي یوویشتم پاغی کی دا غطوری را غلی پاغی یوشتم آیات کی دا جی سورت آل تدیسی علاو تعالی پرمائی وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَيْتَ دا عادیان ورور ورطا ذکر کا ودیتا دا عادیان ورور سا خمراد هود علیہ صلاة والسلام دیچ دا عاد و قوم تعالی و تعالی ورلی جلی نو تاغ ودیتا ذکر کا اذ انذر قومه کله چې هغه خپل قوم ته انذار ورکوه بیا راوی بالاحقاف په هغه ځای کې چې هغه ریګنې غونډې وې. احقاف داسې ځای ته ویل کېږي نوم یې دی دا ځای اصلا دا چې د غټ غټې غونډۍ لکه غرونه دغه رقم او ریګنه علاقه یې نو الله پاک هغه د احقاف په علاقه کې چې دی ورغلی و خپل قوم یې بیا راوه. نو د احقاف توری په یویشتم آیات کې هلته راغلی دی د دغه چا د دغه صورت د هغه څخه یې دا راواخیستی پر دی نوم کې او دا نوم نو د ده دپاره یو نقش و علامه ده چې هغه صورت تر یادوم چې هغه د ریګستان هغه د سالی دغه د هود علیه الصلاة والسلام قوم چې دلته آباد و او دی ورته مبعوث سوی و نو په دغه یې دا نوم دی. نو او دا صورت چې دی دوهم معلومات و معرفت د ده په دې کې دی چې د ده د آیاتو حساب چې دی هغه پنځه دېرش دی پنځه دېرش آیاتونه دی لري او رکوګانې چې دی هغه یې څلور دانې دي. بل د هغه صورت چې دی نوعیت یې دی چې د ده دا نوعیت دی کومه نوع صورت دی په قرآن کریم کې موجود دا دوه نوع صورتونه راځي مکی دی که دی مدني دی. نو دا صورت مکیه دی چې دا مازه اوس موږ وایو د دې ډېره کثرت څخه چې د قرآن کریم آیاتونه خو چې دي هغه خو نو دغه یو سل څوارلس دي خو په دې کې چې دی شپږ اتیا یې مکې دي د دغه شپږ اتیا کې خو نو بره سړی مختص چې هر صورت یې راسي موضوع کې دغه څو شیان دي د نبی علیہ السلام صداقت ذکر کی چې صادق نبی دی، د قرآن صداقت ذکر کی چې صادق کتاب دی، د الله تعالی یوالی ذکر کی چې شریک نه لري، او بعث بعد الموت ذکر. خو دغه مضامین پکې څېړل کیږي، په چا کې یو ډیر، په چا کې ابل ډیر، خو دغه شیان پکې ویل کیږي. نو دا مکیه دی، نو هغه دی عادت د آیاتو د رکوګانو او نوعیت دای هم معلوم شو. بل د نمبر دی رقم چورته دی، دا دوه قسمه دی، یو خې کتبی دی، کتبی دا د لیکلو دا چې وسورته وګوري چې په قرآن کې دی لیکل شوی دی، نو دی شپږ څلوېښتم نمبر دی. او یوې نزولی دی، نزولی ته کله ده وګوره، په نزول کې چې دی بیا شپږ شپېتم دی، په کتابت کې شپږ څلوېښتم سو، او په نزول کې شپږ شپېتم دی، تر سورت جاسیه چې دا اوس خلاص سو، تر هغه وروسته نازل شوی دی. نو کدای چې په دغه معرفت کې تاسو پوهېدلی یاست، خو دا سورت چې دی دا د هغه الحامیم سورتونه چې وچ اوه سورت راځي، په سر کې حامیم راځي. د څلوېښتم سورت چې راونه سي څلوېښت، یو څلوېښت، دو څلوېښت، درې څلوېښت، څلور څلوېښت، پنځه څلوېښت، شپږ څلوېښت، د دغو ټولو سورتو په سر کې چې دی حامیم. نو په دغه دې سورتو ته په کتابو کې د تفسیر آل حامیم وای، معنا خویندان د حامیم دا ګرځي دی پر لپسې او سورت چې په داسر سر کې چې راغلی حامیم حامیم حامیم ده. څوک څوک حوامیم بولي دا سورتونه، حوامیم یا آل حامیم، آل معنا خویندان د چا د حامیم. نو اوس ګوره د دغه اول سورت چې دی داغه شروع دی سی حامیم تنزید الکتاب من الله العزیز العلیم، تنزيد الكتاب من الله العزيز الحليم. دا دو امشي بيفسر سوي دي حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، دا تنزيل تنزيل توري فدا دوارو كي وفدا اول وفدا وهم كي فيوكي من الله العزيز العليم وفدا بلكي من الرحمن الرحيم، ودا لا صفاته. در يمشي وحاميم عين سين قاف كذلك فقط فدا كي تنزيل نو بيانو نو سلرمو بينزم جدي أغبى حاميم والكتاب المبين، حاميم والكتاب المبين دوارا فداغ شروع سويجا أغا أول تسورة مؤمن واي، أغا دوم تي حاميم على السجدة واي، أو داد ريم تي شورا واي، سلرم وبينزم يو زخروب تي بلدخان يداد دوارا فيورا كم تور شروع سويجا حاميم والكتاب المبين، حاميم والكتاب المبين دوارا داغا ركما بعد القرآن الكريم، القرآن الكريم خبر فكشي كسيو شپرم اوم چیدی دا بیا دا شپرم ته جاسیه صورت وای غبل ته احقاب دا اوس شپر ولای دا جیو ابتدا بیا یو رقم سوی دا دسیدی حمیم تنزید الكتاب من الله العزیز الحکیم دا صورت جاسیه شروع په دغه سوی دا اوس چې مروی حمیم تنزید الكتاب من الله العزیز الحکیم بیا په دغه باندې سوی دا نو دا سدیر سره ورته د مزامینه سر نږدې نږدې و دغه دغه سورته ته په احادیث کې راغلی دی بره وای وای لکه قران کریم چې ګوره قلب لري د قران کریم زړه خو سورته یاسین او دغه چې دی قران کریم چې دی ناوی لري ناوی څوک د سورته رحمان دی نو قران کریم چې دی دی دی باج لري دی باج د ورېښمو جامه د دغه او سورته کوه چې ورېښمنه جامه د پرته ده په یبل حدیث کې بارازي وای دا دار کم جلک هغه ډیر شی تک شنه زرغونه بخچه دا دا او بخچه دی بغل پر بغل سره ذکر سی چې فاره یو ورګښه دا بیان کې د شریف بیا په کې چې سمې خوند ور کوي چې سره ته په په یج بر خوند پر اخلي شی وای ته چې ابل می وای لو ابل می چې په ترجمه یې په یج پر مش خو زحمت چې کله ځنی غرزیدل وای مګر الته چې دی هغه د اصحاب چې کوم معرفت کوم شی او غوبر پر دا نو مش ډیر خوند اخلي چې پر راس نو دا لکه سړی چې د مثال په توګه په ډیر میوادار بخچو کې ګرځي انا بار چې ځینی بخچی شیشه میولې دغه څه چې راځي نو طبیعت سم سي برای خو نه انځر د تمام لري نه ابل نه ابل نه ابل نه دام دغه رقم فضائل لري په تلاوت کې هم دغه سنو مان چې مال د دې باج نوم هم پرې شو ول سوي د قران کریم دې باج کم لري معنا ورې شمه نه جامع کم ده او سورت ته دا نو هغه اوم دی بار خلاصيږي دغه سورتونه د حمیم غه دا بار ختميږي وس د دې ربط د ما قبل سره په چش کې دي چې د دې صورت ربط دغه صورت جاسیه سره مجبور لره ورکو دغه ربط نه دي چې دغه صورت جاسیه پای چې وو دغه په پای کې معاد مفصلا ذکر سو توحید مجملا ذکر سو معاد مفصلا چې د ملاقاتی کتور توګه د اخرنی رکوع چې را شروع چې ولله ملک السماوات والارض دغه فقط هغه جواب تایید وو. نور د ویوم تقوم الساعه چې د قیامت حالات بیانیدل چې د مؤمن بدا حاج د کافر بدا حاج تر دغه ځای چې راتلی چې دغه پنځه جرشه مجبره په لله الحمد ویل کېدی. نو دغه نه بیان د معاد سوی وو په لله الحمد رب السماوات تر عزیز الحکیم چې راتلی دا مجملا توحید. نو د سوره جاسیه فای پر معاد پر توحید باندې ولاو د دې ابتدام د معاد د توحید څخه سویت. اما معاد ذکر کی جمله لا وحدانیت ذکر کی جمله مغربل تبع بالعكس دي اغه توحید چی شدی مفصلن دي اغه معاد چی دي اغه چی شدی مجملن دي الته معاد مفصلن او توحید مجملن دلته بالعكس مگر نور اغه د واجب اشتراک ده غدي الته توحید او معاد په پای کې ودلته توحید او معاد په پای کې نو واکه دا غه صورت پای او د جسر د سره چی شو سره مناسب سو مناسبت پیدا کی. او دغه اول شی چې دی په دغه صورت کې چې وس ذکر کیږي دا درداد حمیم بیا د دوه میات پای پورې دا نو تمهید دی مضمون ورسته شروع کیږي دا فقط تمهید اساس او مقدمه ورته ځي سړی چې مطلب ته ځان رسی مخکې مقدمه کیږي نو تاسو اوس مقدمه ته ګوري. اول بده بسم الله ترجمه وکړو. شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله پاک کم الله الرحمن جدي رحمت كون كي دي جي فدي دنيا كي هم پر مسلمان هم پر كافر الرحيم جدي لو رحمت كون كي دي فاغ دنيا كي پر مسلمان نه پر كافر حاميم داخل اغه مقطعات حروف دي لك د نور سوره تو پسر کی ذکر سی او یا خصوصا د دې مخک د دشپر سوره تو پسر کی ذکر سی او ارزای مو جوای چې والله اعلم بمراده بذلك شداد الله تعالی یو رازو یو شی دی دو در رسول په منځ کې نور مخلوق نه دی په خبر فقط موږ دغه چې الله یې په مراد خبر دی برکه پر یاسین راسیم دغه رقم د چې الله یې په مراد خبر دی کفر الف لام میم راسیم دغه وای چې الله تعالی په مراد خبر دی دلیم دغه وای. تنزیل الکتاب تنزیل نازل ول الکتاب دغه کتاب تنزیل می ګوره بیا مصدر کی مبنی الفاعل دی نازل ول دغه کتاب د چا څخه دی من الله یعنی من جانب الله دا د طرفه څخه د الله دی کم الله العزیز الحکیم چې زبردست حکمت والا دی العزیز چې غالبه الحکیم حکمت والا نه برمول العزیز الحکیم چې غالبه حکمت والا دی ام زور ور دی په دا زور ور تا کی چې دی حکمت ام سره دی رازدان په ارشی دی نو شه چې دا کتاب دا د الله د طرفه څخه چاغه الله عزیز حکیم دی داغه د طرفه څخه دا نازل کړه سوی دی نازل ولې داغه د خوا څخه دی نو خو معنا چې اره خبره کول هغه حق ده. نو دا باید په دغه آیات کې د سخت چې د دې چې کتاب دی د دې چې نازل ولې چې خو الله دی معبود دی بل داس په تونل وچ ام زور ور دی ام حکمت والا دی نو خبره چې داغه به څنګه زور ور خبري خبره به د څنګه حکمت ور دکې خدای عزیز علیم دی نو دا خبره ته باید څوک غوښ بنسي هغه غوښ چې نسی بره به نور اشرو توحید به یو مسله سي معاد به بل مسله سي توحید به تفصیلی وي معاد به په زمن زمن کې ورسره یو نو دا د توحید دلیل دی اوس ستر او الله پاک فرمای ما خلقنا موږ نه دي پیدا کړي السماوات اسمانونه والارض اهم زک وما او هغه شیان بینهما چې په مابین کې د دوی دي چې د دې په منځ کې د مځکې د اسمانو خود خدای در آباده مخلوقات کې بیخي کثیر دي څوک حساب لای نه شي په دریاب کې څونه مخلوقات په هوا کې څونه مخلوقات د مځکې پر سر څونه مخلوقات د مځکې د نه په مځکې په غارو کې چې وګوره څونه مخلوقات پراته نو دا ګر دا یاد کړه ما خلقنا موږ نه دي پیدا کړي السماوات اسمانونه والارض او مځکه وما او هغه بینهما چې په مابینځ کې د دوی دي الا خو بیا به پیدا کړي دي بالحق په حق سره حق دغه ته ویل کیږي چې بعضی نه دي چې بعضی نه دي لکه ما راغه د کشنیانو کروت کاڼي چې دي چلته کور جوړ کړي د کاڼو څخه داسې خاورې را ګرځولي بیا نو یو انجلۍ په کښېناستي یو هلک یوه خاله یو ماما نه خاله ده نه ماما دي نه دا کور کور دی چې یو ګړی بلاس خپله په شه په کې دې دې کې ځنی ولارس نو دغه په حق نه ونه خو بازی وي الله وي ما چې دا شیم پیدا کړی دا بازی نه دی چې بازی نه دی په حق سره دی پرشتیا سره دی دا کار ما په صداقت او پرشتیا کړی یعنی هدف پر بنا دی په دې کې هدف بنا دی هدف شې دی چې هغه به د الله تعالی پیژندل وي چاله به ته پیژن چې الله واحد ذات دی، او بیا به پر دغه پیژندلو او پر انکار پر دې به جزا را بنا کول چې قیامت به پر راځي چې بیا خلکو ته بدله ور را ورکول سي. دا د ساتیري شیان نه دي. هغه سړی چې هلته کور جوړ کړي د ساتیري پر دې اوس بیا په پای کې څه شي را بنا کیږي؟ هیڅ انعام نه به را بنا کیږي، نه سزا پر را بنا کیږي. نو د دې دنیا دا جهان چې الله ما جوړ کړي دا په حق سره دی، دا درد امتحان دی، دا غټ حکمت وروسته لري. هغه وروسته حکمت یې دغه دی چې جزا د نیک عملو او د بد عملو به پر را بنا کیږي. دا دغسې په حق دی. دا نو دا نه دي پیدا سوي الا خو الله پیدا کړي ما، الا خو بیا پیدا کړي دي بالحق پرشتا او په حکمت سره پیدا کړي دي چې هغه حکمت یې ما در وښه. بل و اجل مسما، و اجل او په یو نیټه سره مسما چې معلوم دار د نیټه لري خرابېږي. هغه دې معاجه په شي کې ذکر کړي. هغه د توحید دلیل سو چې دا خلق الله وای ما په حکمت کړی دي. هغه توحید سو په دا بغل کې ور ذکر کړي چې په اجل مسما دا چې پیدا سوي دي خپل نیټه ځانته لري، اکسپایری ځانته لري. دا وایي خو د کمپنۍ دا در معلومه دي تر دغه باندې ور لیکلي چې پر دغه وخت پای ته رسیږي بیا تاثیر نه لري. دغه جهان چې بقا لري لري لري الله پاک هلته اجل مسما ورته ټاکلی چې دغه وخت رالی الله برای زه خرابوم، بله زه خرابوم دا نه مانه چې خپله خرابېږي، اکسپایری شي خو خپله خرابېږي. دا مازما داسې یو تشبیه ورکړه چې معنا پای لري. په دې کې مینه ده ورکړه چې جان خپله خرابېږي، لکه څوک چې خپله خرابېږي لکه دا وا چې خپله تخریب شي. یا دا و اجل مسما دا نیټه چې د الله ورټاکلې ده، د اکسپایری تاریخ په دې معنا چې الله یې خرابوي. دا نه مانه چې خپله د قوت ختم کېږي، که قوت ختم کوم الله یې ورختم کوي. نو والذین او هغه خلق کفرو چې دوی کافران سوي دي عما د هغه عذابو څخه انذرو چې دوی بیرول کړه سوي و په هغه عذاب سره. ملا قاري خبرې ته به چې پامې انذرو به هغه به حذف سوي دي چې هغه ما ته راځي په عما کې. نو هغه کسان کفرو چې دوی کافران سوي دي عما د هغه عذابو څخه انذرو چې دوی بیرول کړه سوي و په هغه عذابو، دا کافران څه چل کوي؟ معرضون دوی اعراض کوونکي دي. دوی زوی مړی نه مني کافر دی بلای تی لکه چیری بیا دلته پولیسی را تم لحساب اگه بیام دارا کم دی چی در برشتن نرهی دی در توری چیشی دی در توری که رد دی و در شبیه تاریک دی دا با بلالی مشتا موان شورتا طول و ترازو دی دا گرد و خلق و اعمال تلکیر دی و اعمال نو کل دارا کم شی و چی لکه غنم یا جواری چرا و اخلی اعمال خو تال منزوکی کم دی مال میجر دلته خو نه مال میجر ترازو تا خسره موجود شی و را چی پسترگو مال میجر مجوای داخل منزه تا با علا بدل ور لرواکی بل دال منزگی بدن نلری ته به اوس مالمیږي ته به کومه ده پرته ده خو هغه دی په خوله کې ډاکټر ترمیته ورکړي نیته دي برای دوغه نه تبه ده. نو خدا مالا و تعالی خپل ترازو ورته جوړ کړی دی لمونځ بم دغه رقم بوتلی او رقم چې الله ته مالمیږي. نو دغه شیان چې موږ وایو موږ وایو نو دا ټول ترازو دی بیا حساب و کتاب دی بیا جنت دوزخ دی. دی دغه ګرد څه منکر دی دا څوک؟ دغه کسان چې کافران دي. والذین او هغه خلق کفرو چې دی کافران سوي دي عما د هغه ټول عذاب څخه انذرو چې دی بیرول کړ سوي دي هغه څخه معرض دود اعراض کوونکي دي. دی مخزنی اړیسته دا کیسې په سیلا کې د خپل ژوند مو باسي قل نو تور تو وای د جې شام څخه مخ اړي خو د بت نه را ګرځي مشرک دي. قل تور تو وای الا فقي ار ایتو تسمع ته بیان وکي ما د هغه شیان تدعون اجتسر بولي ناري وروهي من دون الله ما سوى الله سأغطي عبادت كوي تدغو ما تتسي بيان وكي وام أروني ما تراش كاركي ماذا تش خلقو دي پيدا كردي من الأرض دمزيك سخ فمزكا كتا ما ترى وشاي چوارا ودمزيك لغا يو بري أعظام نجد دنیا او بری اعظم د او غټ غټ وچ لکه د آسیا د افریقا د اروپا د امریکا د دغه انټارکټیکا د داشه دغه لوی لوی بری اعظمونه د امزکت او برخته ویشل و ام په د بری اعظمو یې ویشه کوم بری اعظم بوتانو پیدا کړی دي. لمر کوم بری اعظم پیدا کړی دي. ابل ابل شدا معبودان چې د خدای سما شوا پر دغه معبودان کې ته یې سم معلومه کچ براو دغه د معبودان او مخلوق دي خو ګرد دنیا د اعلی مخلوق ده کدا یې په خبره پوهیږي. پس ام لهم ام ایا لهم دیل ر شرک شراکت برخسته فی السماوات یعنی فی خلق السماوات د اسمانو په جوړولو کې برخه لري؟ لا قاری خبرې ته متوجه الله وی دم زکی او برخه وشه چې دغه د اسما معبودانو پیدا کړی ده او یا د اسمان په خلق کې را وشه چې د اسمانو خلق چې دی دایو دوه درې چې دی د اسما معبودانو پیدا کړی انور بن خدای پیدا کړی خو ته یو ځای ګوته پر کښې ده. نو چې یو څوک دسی دی چ هغه نه په اسمان کې خلق کولای شي نه په مځکه کې خلق کولای شي او ته سجده ورته کوي کمال یې چې بابا چې خلق ګرد الله کړی دی نو سجده واغه ته باید وسلو. دا چې هیڅ خلق نه دی کړی ته سجده ورته کوي نو علاوه دغه بیان خو ماته وکړه. نو اوس دلته چې دی پر دی دو انسان چې دلایل وایي ملا قاری ګرد عمر چې دی دلیل دوه قسمې، یا عقلي دلیل وایي خلق یا نقلي دلیل وایي. عقلي دلیل چې دی په خپله صغرا او کبرا او د مقدمات تمهیدی براوي نو خو دغه مراس. نقلي دلیل دی برای خو دغه دی آیات وایي ورور، دغه دی حدیث شریف وایي ورور، دا نقلي دی یا برای خو مولوي صاحب لا ویله ګرد ګرد نقلي دلایل یاد مولوي صاحب خبر ام چې وایي خو نو د ځانه باره نو کی یا په کتاب کې دا دی وایي دا نقلي دلایل یو عقلي دي چې سره جوړه الله اوس پر دی عقلي دلیل اندري چې خو نه عقلي دلیل لري ظالم نه نقلي دلیل لري سجده پر چی شته ورته که خو ثابته که ورسې دلیل پیش که عقلي لري که نقلي دا اوس عقلي دلیل شروع دی الله وي قلت دسي ورته وایي دا کافرانو ته چې دا دی د عذابو څخه انکار کوي چې موږ وایي شرک مکو دی نه ځینې شکیږي نو ورته وایي ورته رأیتم تسي ماته بیان وکی ما دا اغه شیانو تدعون چې تاسو را بولې من دون الله ما څه ودا الله څخه دا اغه بیان راته وکی و ام ارور اشکاره کینی و مات را و بینی و مات ما دا چې شي خلق دی پیدا کړی دی من الارض دمزک څخه کم شي دی پیدا کړی ام ایا لهم دی لري شرک یو شرک برخسته شراکت ست دی لري په سماوات یعنی په خلق سماوات اسمانو په پیدا کول کې به دی شرک لري دا شرک په معنا دا اغه شرک نه دی چې غیر لات عبادت کې برخه حصہ چې وایزه په دی کې شراکت لري دا یا دی برخه لري په خلق د اسمانو ایتونی بی کتابین اگه دلی عقلی خی خطف که خمانات جوابی من پیدی نخونی لیل ارسو کوئی چیا جازمان معبودان خو ایچی لولا که پیدا کری دا مشتی عبادت ورتکو دا شرکی خدایا نو دوم دلیل ورنی پکی وام ایتو تیسی را تاگو که اینی وما تنبی علی سمت و تو دیتو بی کتابین پا یو کتاب من قبل دمخ حازات رتا قرآن په قران کې خو د شرک دلیل الله کا پیدا کې چې شرک جائز دي دا غوسه خو ته مخه تل ده تر قران د مخه چې کوم صحیفه نازل شوی دي کوم کتابونه غټ نازل شوی دي تورات انجیل او زبور اگر او پاری کرا وشه برا ودا غدي په تورات کې ویل دي چې د بت عبادت کوي یا د عزیر علی السلام عبادت کوي یا د المرغ کوي یا د ور یا په انجیل کرا وشه خو کتابم نه لري دا بیا نقلي دلیل سئ تو تسرا تا وکي نه وماته بكتاب په يو كتاب چې هغه كتاب څنګه يمن قبل هازه ده مخدر ده قران كريم چې نازل سوی په غرا تا وکينو او اثارت يا په يو بقيه منقوله من علم ده علم اثارت ده ملاقاري پاتشوني ده په خوانو خلق وسخه چې هغه مرانه نقل سوی تر وسه لاس پر لاس کول کیش نو هر شي چې د سړي مثلا د ور نکله کړه باران دلته د کړوسی سی د کوجیتی ورڅخه ده باران ته اثاره ده اثاره منه بقیه من قوله ده اغه دی د مشران څخه ورته پاته ده دلته الا پاک اغه نه دی من علمی او سره ذکر کی او اثاره تن یا یو بقیه من قوله ده علم څخه د پخوانو نه بیان د علم څخه کته ته دغه سی خبره در پاته ده چې پلانی نبی چې دی هغه ورو کبر ته سجدی کوي یا پلانی نبی ویل چې وب ته سجدی کوي یا پلانی نبی ویل چې مر اوس ورنی ته سجدی کوي خو می پیشک د سره په کتاب کې دی نه لکه مشتی د رسول الله علیه السلام خبر را نقل کو په قران کې نشته نو خو هغه حدیثونه جلا جنو نو دغه سی خبره راوړي نو چې ته په نقلي دلیل کې نه د کتاب الله څه دلیل پېښه ولای شي نه په دغه سی بقیه منقولې علمیه کې پېښه ولای شي چې دغه د نبیانو خبره د ګرد خلق په خلو کې ده فلانی نبی نه عوز بلا او دغه ته عبادت نه کا او قبر ته المرض سپرمه ته نه کا او غوی ته نه کا خدا هم نه لري نو چې نه عقلي دلیل نه نقلي دلیل خدا سره سوچ خلق یو نه بولی چې دغه کار چې په دلیل نه جایز ده کې نو دا صورت وای او اثارت یا تر اتګ وکړه په دغه چا سره من بقیه پاته شونه خبره چې هغه را منقوله من علم د علم د قسمه څخه ده نور شیا نه یادي بقیه کې منقولات یا چې علمي خبره ده ان کنتم صادقین ان کنتم کچیر تسیاس ای مشرکانو صادقین رشتنی په د خپل دعوه کې چې یاد هم د عبادت حقدار دي د عبادت تم سیدی په عقل کم دي چې سیدی خو خلق نه دي کړی زمزکی و د اسمانو دي چې خلق لا نه دي کړی او په نقلی دلیل کوم دی چې سیدی خو نه درګه قران نه مخه کتاب الله کې راغلی دي نه د تیرو نه بیان یو دغه سم منقوله خبره لري علمي چې ژر چې برا پلان نه به دا خبره کوله نو شنو چې یو څوک دغه کار کوي چې نه عقلن جائز وي نه نقلن نو دا سړی هوښیار دی. الله دې سوی ومن اغضلو څوک دی ډیر گمراه ممن تر هغه چا یدعو چې دی رابولي عبادت کوي نارې وي من دون الله ما سوا د الله څه من و هغه چا چې وي لا یستجیبو چې هغه قبلونه نه کوي لهو دلره په دا جا نه رسېږي د څه وخت نه ورته کوي الی یوم القیامت تر ورځې پورې د قیامت په خبره پوه شوې بت تو وس در قیامت ناری و حال مر کیا و در قیامت پوی استا پد نہ دل مر رسیر نہ دا بت رسیر نہ دا قبر رسیر نہ دا بل نہ دا بل ارث معبودات چی جدا الا سما سوا یو چات نو رسیر دی وے رسول خلا ال تفریر دش جواب نس در کولے و هم عن دعائهم غافلون و هم دی عن دعاء د غشتنی سهم ددی غافلون نہ خبر ام دی فدا غش کی دا بت ناری کچ بت و لا تو عزات پلانی اوری نو خو نه اوري خو دا ډبره در واخله چې هر څه پکې نه اوري نو ارمان چې دله اوري دای خو لا بله مسله وه یا مثلا د قبر سړی دی یا اوري یا نه اوري ستا به کوم دا در سره کې تا ته به څه وکړي نو الله پاک وای وای نو در دغه بل ګمراه او خر پسې ویني دغه نه بې عقل چې نقلي دلیل ام نشته عقلي دلیل یې ام نشته او دی ناري ورته وي هغه چاته وي چې هغه د اجابت نه کوي نو خو نه کوي لکه اوس مثلا دلته یو سړی غزارېږي دې در جواله ځان سره رسول الجوال ته الله درته کې مکاله درته کې مکونه دی واجه څنګه ورته کې خو هغه نه ده خبره او ری نه ده د خبري جواب ورلره ورکی و من اغضل له څوک دی ډیر گمراه می من تر هغه چا يدعو چې دی را بول معنا ناری وي من دون الله ما سوا د الله سمن و هغه چا ته ناری وي لا یستجیب چې هغه قبلونه نه کوي له د تر څه وخت نه کوي تر ما شامه تر سبا یا الا یوم القیامه ولا کوي تر قیامت جن ناری ورته یو کار نه در یادم جو ورځ نه در یادم او بل ملخه له ده چې وهم دوی ته د دوی معبودان عن دعائهم د غشتونو څخه د دوی غافلون نه خبره ام دي هغه په خبر لګر سره دې ما ته ناری وي کې چات وي ګر سره نه پپیږم بل خبر په الله تعالی فرمای وای شه دا بیا کلی خود یو دغه د چې دغه شاته تنهاری وروي چې جواب هم نشي در کولای او نه خبره دي بلې مېله خلا بلې ده چې په قیامت باندې راشي دا غبط دغه ګرد به در باندې تکي چې زغل استه څکل دي ماته عبادت کړو ما درته ویلو الته د شمنې نه ام در سره کې الته به مېله راشي دا چې په دې دنیا کې په نازیږي چې ما کارونه راسمي په دنیا او اخرت کې په دنیا کې خنه کې درسم خو دا یې اوري په اخرت کې به الله تعالی چې ودا غبط ته روح ورکړي دا غبط په پرتا باندې تکي دا غبط په وای چې غلطه کوي دا نور معبودان چې تاجر کړي دي چې عیسی علی السلام دي چې عزیر علی السلام دي هغه خو بد په خپل اقرار کې چې الله پاک ما کړو زه خو د دې لپاره غلم چې تاسو توحید ودی تروش زه د دې لپاره غلم چې ما تاسو جوړ کړی وکي ملایکه به دا غره کمر توي چې دا ما یې له دروغونه وي دا خبره اوس کې وي زه هغه وخت حشیره چراجا ماکرسی الناس و خلق پا ورز دا قیامت کانو یو بدا دا دی معبودان لهم دا دی دا پار اعدان دشمنان دا بدا دی دشمنان دشمنی بور سر وکی و کانو او دی بوی بی عبادت هم پا عبادت سر دا غا مشرکانو کافرین منکرین برای دا ارچاتا چی دا عبادت کرده اغای با بازا چی دا عبادت بیزاریم زیمبری مشرکت تا ما تا عبادت بولی که وزخم دا خدای و مخلوقم لکتا نگور دا کافرین چوک دی آغا خلق چی دوی عبادت کردی آغا با دا پا عبادت کافر و کافر منکر توایی مج و دا کافر تولی کافر و خموش دا دا خدای دا اوامیرو منکر دی نو آغا معبودان دا دی چی دا آغا بیا پا ورز دا قامت دا پا عبادت کافر کیج و منکر کیج چی نیمانم عبادت چی ما تا کاو بد دی کولی ا دخل وسم جک دی واچ کوله جما چا در فل اجرات وی دا دا بل زای په قران کریم کې چې دی په سوره مریم کې په دوه اتیایم کې د دغه آیت کریمه مضمون مج... کرسو دی په شی کې د س ویلی سیکفرون بعبادتهم دغه د دې معبودان چې ولجر دي چې کافران بس په عبادت سره دغه مشرکان دا خیا و یکونون علیهم غضب دا او هغه بس پر دې باندې زت مخالف پیسې چې بد دي کول چا درته ما عبادت وکړو ولې دي کول زیدیت بغیر سره ورسره شروع کینو عداوت ور سره شروع کی په بل آیات کریمه کې چې دی الته په سوره یونس کې اته ویشتم آیات وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون الته په سوره یونس کې دا غوښه چې دا دي شرکا چې دی د الله سره شریک کړی دي په ورځ قیامت ورته وای چې ما کنتم ایانا تعبدون تس نواس موږ لري عبادت کوی کی تا کلمات عبادت کو دا سع عبادت غلط چلا کوی ګورو نو هغه د دې معبودان په جدري آیات کې انکار ښکاره سو هغه د سوره یونس آیات وقالوا شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون د سوره مریم دوه اتیا یم آیات سیکفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد او دغه سوره احقاف دغه آیات چې اوس موږ وی چې اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء دغه دی ورته دشمنان سو وکانو دی بوی به عبادت هم کافرین د دې په عبادت سره کفر کوونکې معنی نه به منی. نو تر دغه ځای چې اوس موږ را وایو په دغه ځای کې هغه اول آیات حامیم هغه خو هغه چې د مقطعاتو څخه و د متشابهاتو څخه و چې والله اعلم بمراده بذلک دا تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم دا فقط مقدمه و د جنور مضمون دپاره چې دغه پسې خبرې چې راځي دا د هغه عزیز حکیم د ذاته څخه چې را نازل شي اره وایه معنا د منلو وړ ده. برای را شروع کې د الله تعالی وحدانیت بیان کی د شرک بتاله بیان کی په د مابینس کې به یو ځای ځای هغه د معاد خبرم ذکر کړ چې عاجل سماع التذكر سكنوس الذكر فسيو من لا من لا يستجيب له الى يوم القيامه قامت خل ورازي تر اغه وخت پوری د قامت ورز و اذا حشر الناس ادي معاد دا پک شي ذکر څه خلق را وفات سور شي كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين چې په قامت کې دا پر شنه ورزي نو دا غت به خبري خو موجو نه چې دا په دغه درس کې راځي دا د جسرت ابتدا ده د چیر سرت انتها ام پر دغه معاد پر توحید دا غي موږ لا غرابه تم پک شي کرالي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.